ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho wala wao si wenye kuamini. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini, lakini hawadanganyi ila nafsi zao, nao hawatambui. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Nyoyoni mwao mna maradhi na Mwenyezi Mungu amewazidishia maradhi, basi watakuwa na adhabu chungu kwa sababu ya kusema kwa uongo. Wa itha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Na wanapoambiwa msifanye uharibifu ulimwenguni husema bali sisi ni watengenezaji. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Hakika wao ndiyo waharibifu lakini hawatambui. Wa itha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Na wanapoambiwa aminini kama walivyoamini watu husema tuamini kama walivyoamini wapumbavu, hakika wao ndio wapumbavu lakini hawajui tu. Wa itha laqul ladhina amanu qalu amanna wa itha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Na wanapokutana na walioamini husema tumeamini, na wanapokuwa peke yao na mashetani wao husema hakika sisi tupa moja nanyi, hakika sisi tunawadhihaki tu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mwenyezi Mungu atawadhihaki wao na atawawacha katika upotofu wao wakitangatanga hovyo. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Hao ndio walionunua upotofu kwa uongofu, lakini biashara yao haikupata tija wala hawakuwa wenye kuongoka. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Mfano wao ni kama mfano wa aliyekoka moto, na ulipotanda mwangaza wake kote kote, Mwenyezi Mungu aliondoa nuru yao na akawaacha katika giza, hawaoni. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Viziwi, mabubu, vipofu, kwa hivyo hawatarejea. Au kasayibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Au ni kama mvua kubwa itokayo mbinguni ina giza na radi na umeme, wakawa wakitia vidole vyao masikioni mwao kwa ajili ya mingurumo kwa kuogopa kufa, na Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri. Yakadu albarqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qamu ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Unakaribia umeme kunyakuwa macho yao. Kila ukiwatolea mwangaza huenda, na unapowafanyia kiza husimama. Na angelitaka Mwenyezi Mungu angeliondoa kusikia kwao na kuona kwao. Hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na miongoni mwa makafiri wapo watu ambao husema kwa ndimi zao yasiyokuwa moyoni mwao. Hudhihirisha imani na kusema, sisi tunamuamini Mwenyezi Mungu na siku ya kiyama, na wala hawasemi kweli. Basi hao hawaingii katika kundi la waumini. Hao makafiri wadanganyifu huwahadaa waumini kwa wanayoyafanya, na wao hudhania kuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu. Wanafikiri kuwa yeye hayajui wanayoyaficha, na kumbe yeye anayajua ya siri na yanayonong'onwa. Basi wao kwa hakika wanajihadaa wenyewe, kwa sababu madhara ya vitendo vyao yatawapata wao, sasa au baadaye. Mwenye kumkhadaa mtu na akadhani kuwa huyu mtu hajui naye kumbe anajua, basi inakuwa anajihadaa mwenyewe nafsi yake. Katika nyoyo za watu hawa mna maradhi ya uhasidi na chuki kwa watu wa imani, na itikadi zao zimefisidika. Mwenyezi Mungu basi anawazidishia hayo maradhi yao kwa ajili ya kuinusuru haki, kwani hayo yanawaudhi wao kwa sababu ya uhasidi wao na chuki yao na inadi yao. Watu hao watapata adhabu iliyochungu duniani na akhera kwa sababu ya uongo wao na upinzani wao. Na pindi mmoja wapo wa waliongoka akiwaambia hawa wanafiki, msifanye uharibifu katika nchi kwa kuipinga njia ya Mwenyezi Mungu na kueneza fitna na kuwasha moto wa vita, wao hujitoa makosani mwa uharibifu na usema, kesi sisi ndiyo tunautengeneza. Na hayo ni kwa kuwa ghururi yao imepita mpaka. Huu ndiyo mwendo wa kila mharibifu, khabithi mwenye ghururi. Yeye hudai kuwa ule uharibifu wake ndiyo matengenezo na maendeleo. Enyi waumini, amkeni mtanabai, muwatambue kuwa hao ndiyo mafisadi wa kweli, lakini wenyewe hawautambui ufisadi wao kwa ajili ya ghururi walionayo, wala hawaitambui adhabu kali watakayoipata kwa unafiki wao huo. Akitokea mtu kwa nasih na kuwaongoza kwa kuambia, kubalini yaliyo wajibu, nako ni kuwa muamini imani safi kama wanavyoamini watu wakamilifu wanaoitikia wito wa akili, wao hufanya maskhara na kejeli na usema, silaiki yetu sisi kuwafuata hawa wajinga wapungufu wa akili. Mwenyezi Mungu anawarudi kwa ule ubishi wao na kuwahukumia kuwa ni wao tu ndio wajinga wapumbavu, lakini wao hawajui kwa ujuzi wa yakini kuwa ujinga ni kukosa kuelewa ni kwa wao tu. Hawa wanafiki wakiwakuta waumini wa kweli usema, sisi tunaamini hayo hayo mnayoamini nyinyi, yaani kumkubali mtume na wito wake, na sisi tu pamoja nanyi katika itikadi. Wakishaondoka wakakutana na wenzao wanaoshabihiana na mashaitani kwa fitna na ufisadi, huwaambia, sisi tu pamoja nanyi katika njia yenu na kazi yenu, lakini tukiwaambia yale hawaamini kwa ajili ya kuwalazia na kuwadhihaki tu. Mwenyezi Mungu Subhana atawalipa kwa huko kudhihaki kwao, na atawaandikia uangamifu unaolingana na hayo maskara yao na dharau zao. Atawatendea inavyostahili kutendewa mwenye kudhihaki, na anawapa muhula tu katika dhulma yao iliovu inayowatia upofu wasione haki, kisha hatimaye ndipo watapotea mkononi kwa adhabu yake. Na hawa yani wanafik kwa kuhiari upotofu badala ya uongofu wamekuwa kama mfanyabiashara aliyehiari kwa biashara yake bidhaa mbovu ya kuchina. Basi hafanikiwi kupata faida yote, hupoteza rasilimali yake, na wao basi hawaongokewi katika amali yao. Hali ya watu hawa katika unafiki wao ni kama hali ya mwenye kuwasha moto apate nafuu yeye na watu wake. Moto kishawaka ukatoa mwangaza kunawiri kote, Mwenyezi Mungu huwaondolea nuru wenye kuwasha wakawa katika giza zito, hawaoni chochote. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwatunukia sababu za kuongoka, nao hawakuzishika. Kwa hivyo macho yao yakazibwa, wakastahiki kubaki katika kuemewa na upotovu. Watu hawa ni kama viziwi, kwani wamepoteza manufaa ya kusikia. Hawaisikii haki kwa masikio, wakuikubali na kuitikia. Nao ni kama bubu, kwa sababu hawatamki la uongofu au la haki. Na wao kama vipofu, kwani hawanufaiki kwa macho yao. Hawazingati na kujikataza. Basi hao hawaachi upotovu wao. Au mfano wa hali yao katika kubabaika kwao, na hadi ya mambo wanayoyaemea, na kutokufahamu nini liwafaalo na nini linalowadhuru, ni kama hali ya watu walioteremkiwa na mvua kutoka mbinguni yenye radi na mingurumo. Wanatia ncha za vidole vyao masikioni mwao ili ati wasisikie sauti za mingurumo, na huku wanaogopa kufa, wakidhani kuwa kule kujiziba kwa vidole kutawalinda na mauti. Watu hao ikiteremka Qur'an na ndani yake ikabainisha giza la ukafiri, na ikatoa maonyo ya juu yake, na ikabainisha imani na mwangaza wake unaomeremeta, na yakabainishwa mahadharisho na namna mbali mbali za adhabu, wao hujitenga nayo na wakajaribu kuepukana nayo kwa kudai kuwa ati kwa kujitenga nayo wataepukana na adhabu. Lakini Mwenyezi Mungu amewazunguka makafiri kila upande kwa ujuzi wake na uwezo wake. Huumeme mkali wa kuonya unakaribia kunyakua macho yao kwa ukali wake. Nao kwa hakika unawamurikia njia kidogo ili wapate kwenda hatua chache kwa mwangaza wake. Na unapokatika umeme giza kinazidi, basi wao husimama hawajui watendeje. Wamepotea. Basi hawa wanafik, dalili na ishara zinapowatolea mwangaza, huwa na hamu ya kutaka kuongoka, lakini mara punde hurejea kule kule kwenye ukafiri na unafik. Mwenyezi Mungu mkunjufu wa uwezo, akitaka kitu hukitenda tu. Haemewi na chochote katika ardhi wala katika mbingu.